ไปโตโปเลมาจับปังจุดโตลาโอมาคนไรมาจับดูไปโตโปเลมาจับปังจุดโตลาโอเมตตาดิเมโลกันอัปเปเดอินดุคูเมตตาดิเมโลกันอัปเปเดอัปโปคูดูว่าตะลุนี่มาคนไรอัปตังการงานยอลกู I'm not afraid to die. Nama toaku